तथा दो नंबर टिप्पणी देखना है, आयतन कल विभूति रेशा यद सवर्णो राजतश्च ग्रहो उभयदस्ताभ्येति धनमूल भाष्य में जो कल जब पाठ पूरा छोड़ा था उसके दूसरी पंक्ति नीचे से पृष्ठ 26 में, तो वहां कहा है कि देखो उस पर टिप्पण करे तथा अर्थवाद वाक्यम में वही अर्थवाद वाक्य ही है ये क्या है, ये अर्थवाद वाक्य है ये कैसे मालूम हो रहा है, क्योंकि न स्वतंत्र फल का विभाग उपासना विषय मिति स्वतंत्र फल पूर्वक विभिन्न उपासनाओं को कथन करने वाला वाक्य नहीं है। यदि भिन्न भिन्न फल वाला दो अलग उपासना होता तब तो इसका फलवाचक फलपरक वाक्य माना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए एक उपासना समझ के चलना है। इसको अंत में का इतम असो अश्व मातृत्व पुनर्वचनम स्तुत्यर्थम इसलिए कहना था स्तुत्यर्थम, कल की अंतिम भाष्य की पंक्ति तथा च यहाँ पर तथा भी स्तुति के लिए ही है, ये भी अर्थवाद ही है, हयो भूत्वा इत्यादि स्तुत्यर्थम एव, ये भी स्तुति रूप ही है समझो, हयो हिनोतेर गति कर्मण है शब्द बनता ही कैसे, हिनोतेर गति कर्मण ही धातु से बना, गति है कर्म जिसका गति क्रियक विशिष्ट गति रित्यर्थ, एक विशिष्ट गति को अर्थ है यहाँ तात्पर्य, सामान्य गति नहीं, जैसे गमटे का तो सामान्य गति वाला है और ही धातु विशिष्ट गति वाला है, जाति विशेष जात रूढ़ शब्द मान योगी कर ले लिया और रूढ़ी में कह रहे हैं है क्या है, घोड़ों में एक जाति विशेष ही घोड़ा है, जैसे धरती पर आप गाते हो है ना सिंधु का घोड़ा, सिंधु प्रदेश का घोड़ा बड़ा विलक्षण हुआ करता था, अन्य सभी घोड़ों की अपेक्षा से वो उत्कृष्ट है, इसी प्रकार से समस्त संसार में विचार करके देखते है भी एक विलक्षण जाति का घोड़ा है राम से वो जाति का नाम है, वो देवान अवहत ने देवत्व अगमयत मैंने उनको देवत्व को प्राप्त करा दिया, इन देवताओं को देवत्व को प्राप्त कराने में यह है रूप धारण किया, प्रजापतित्व देवानाम वोढ़ा अथवा अश्व क्या या? हमने प्रजापति स्वरूप दे दिया, इसे समस्त प्रजापति स्वरूप वाला होने के कारण से देवताओं को अपने अवयव रूपेण वहन करने वाला है, प्रजापतित्वात् विराट रूपत्वात् देवानाम वोढ़ा देवताओं को वहन करने वाला है, वो निंदाई वाहनत्म तो निंदा ही है, आपने जो प्रजापति को घोड़ा बना दिया और कह रहे हो वाहन है सबको वहन कर रहा है तो निंदा हुई ना, कहते ऐसा नहीं है, उसी प्रकार जैसे दादाजी पोता के लिए घोड़ा बन जाते हैं तो क्या हो, दादाजी के घोड़े बन गए तो निंदनीय हो गए क्या, पूजनीय नहीं रह गए, नहीं हो फिर वो श्रेष्ठ है पूज्य, उसी प्रकार स्वयं पालन किया हुआ कोई वस्तु हो उसको हम वहन कर लेते हैं, कई बार होता है ना साइकिल पर आप चलते हमेशा, कई बार साइकिल आप पर सवार होकर चलता है, आपको उठा के ले जाना पड़ता है साइकिल को, है स्कूटर पर आप हमेशा चलते, कई बार तो स्कूटर को धक्का मारे आपको चलना पड़ता है, आप ले जा रहे हो उसको, ये संसार में देखने को तो मिलता है विपरीत जो है, लेकिन वो निंदार्थ नहीं देखा गया, लेकिन उसी पर यहाँ पर भी कथन नहीं से दोष, ये निंदा पर नहीं समझो वहन जो कथन किया गया, वाहन तुम स्वाभाविकम अश्वस्य, पहला जवाब तो यह है कि ये जो दोष इसलिए नहीं हो सकता स्वाभाविकत्व, उसी हेतु को वर्णन कर रहे हैं, वाहनत्व अश्वरूप प्रजा प्रजापति जब अश्वरूप या हय रूप या अरवारूप जो भी रूप धारण कर लेते हैं तो उनका जो ना वाहनशीलता स्वभाव बन जाता है, वाहनकत्व उनमें क्या है स्वाभाविक अश्वस्य स्वाभाविकत्व उच्छ्रायन प्राप्त देवाय संबंध अश्वसी स्तुति वहां तो स्वाभाविक अश्वस्य और स्वाभाविक होने से उच्छायन प्राप्ति ही उच्छ्रयण करता हुआ इन सब देवादि संबंध को प्राप्त करा देता है। इसलिए इस अश्रु के एक तरसीय स्तुति ही है, समझिए। अश्रुपी प्रजापति का यह स्तुति है। अश्रुपी प्रजापति क्या करता है, इन सब को जन्म भी दिया, इन सब को आश्रय शरण भी दे रहा है, इन सब को अपने अंदर धारण करते हुए इनको देव भाव प्रदान भी कर रहा है। जैसे आपको मनुष्य भाव प्रदान किया, किसको देव भाव, किसको पुष्य भाव, सब कौन प्रदान किया है, उसी प्रजापति ने प्रदान किया। और आप है कहाँ, उसी प्रजापति में ही है। आप कोई प्रजापति वहन कर रहे हैं, हर चीज को प्रजापति ही वहन कर रहे हैं। वहन करने मां से निंदा नहीं हो सकता, क्योंकि अश्वरूपेण प्रजापति यदि किसी को वहन करता है तो वह उसका स्वभाव होने से वह निंदनीय नहीं रह गया। तथा वाज्यादि जाति विशेष, इसी प्रकार वाजी आदि जो है जाति विशेष ही समझो। वाजी अरवा वगैरह बताया ना आगे, घोड़ा अलग अलग। इसमें जैसे कोई आदमी है और घोड़ा सा है और उस पर आपने कालिक पोत दिया, वो तो दोष है ना, गंदा जो मुंह काला कर देना बोलते हैं ना लोग, मुंह काला करके जो है जुलूस निकाल दिया। अरे तभी ना हो सकता जो गोरा होगा, अरे पहले से काला है वो, कोयला है। और सर क्या तुम कालिक पोतोगे, उसके मुंह काला करके क्या घुमाओगे, वो गोरा करके घुमाना पड़ेगा है या नहीं। अरे स्वभाव तो ही काला है, उसका मुंह क्या काला कर, उसे राशि का स्वभाव ही है वहन करना। वो वहन कर लिया तो कौन सा दोष हो गया वहां पर, इसलिए हो नहीं सकता दोष। किंतु स्तुति है। तथा वाच्य जाति विशेषा वाजी भूतवा गंधर्वान अवहत इत्यनुषंग, वाजी भूतवा गंधर्वान अवहत, वाजी होकर के गंधर्वों को वहन किया। तथा अरवा भूतवा असुरान, अश्व भूतवा मनुष्य इत्यादि। समुद्र वैदी, समुद्र से क्या लेना, यहाँ परमात्मा वही बंधु है। बंधनम बद्धते अस्मिनिति बंधनम, बद्धते अस्मिनिति बंधनम। देखो यहाँ बंधु का अर्थ बंधन का आधार को ले लिया। अतएव जो यहाँ परमात्मा है जिस समस्त जीव अनेक रूप प्राट आदि सब कुछ बंधन को प्राप्त किए हुए हैं, और खूटी के समान खूटी है ये सब बंधे हुए हैं। बद्धते अस्मिनिति स्थापित इति स्थितियास्पदम, स्थिति का कारण इसका तात्पर्य सब की स्थिति का कारण परमात्मा ही। ये न जाता नहीं जीवंती यदो जाता नहीं है, ये न जाता नहीं जीवंत, यही तो लिया है स्थिति के लिए, यही तो आता है। यथो वायुमानी भूता ने जायते उत्पत्ति के लिए, ये न जाता नहीं जीवंत, यही स्थिति के लिए होता है। समुद्र योनि कारणम उत्पत्ति प्रति, कहने का मतलब इसको परमात्मा क्यों ले रहे हैं, कि समुद्र को योनि क्यों कहा और परमात्मा अर्थ क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये यही कारण है समस्त वस्तुओं का उत्पत्ति के प्रति। एवं असो शुद्ध योनि शुद्ध स्थिति इति स्तुति, ये स्तुति यहाँ पर इस प्रकार से। यह प्रजापति रूप अश्व रूपा जो प्रजापति, ये शुद्ध कारण है, शुद्ध स्थिति भी है वह। इति स्तुयते शुद्ध लयश्च, ये भी धारण ले साथ में, शुद्ध कारण अनुत्पत्ति, शुद्ध स्थिति और शुद्ध लय, तीनों लेना है। इति स्तुयते अब सुयो निर्वा अश्व श्रुदय है, इसे क्या प्रमाण है, किंतु आगे आएगा अब सु यो निर्वा अश्व इत्यादि। प्रसिद्ध एव अश्व की जलमय योनि है, अश्व की योनि कौन है, अश्व अश्व योनि किसका, अपसु अपसु अश्व की जलमय योनि है, ऐसा श्रुति कहती है। अथवा समुद्र ही इसकी योनि है, और जलमय कौन है, समुद्र कौन है, वो परमात्मा ही इसकी कारण है, ये अर्थ में अंत तक पहुंचना है। प्रसिद्ध एव समुद्र, अथवा प्रसिद्ध समुद्र को ले लो छोड़ो, समुद्र शब्द परमात्मा यह कर्त नहीं लिया, अथवा प्रसिद्ध समुद्र को ही ले लीजिए, यही से सहारा उत्पन्न हुआ। पृथ्वी कहाँ जाई, समुद्र से तो आई है, वरा भगवान यदि उसको उठा के स्थापना नहीं करते तो कहाँ से होता है। इधर पृथ्वी भी समुद्र से निकली, और इधर घोड़े, इसलिए समुद्र से आगे कह दो, सारे हम सब समुद्र से पैदा हुआ कह रहे हैं, कोई दोष नहीं है। कि हम लोग की उत्पत्ति का कारण कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण कौन है, समुद्र, समुद्र में तो था ये। और वैसे भी आप बीज पढ़ते हैं, जल से क्या पैदा होता है ना, आकाश आदि वायु वायु अग्नि अग्नि आप तो आया ही है पृथ्वी। इस दृष्टिकोण से भी यह समुद्र को योनि कह देने पे कोई दोष नहीं है, पक्षांतर को लेकर बाह्य दृष्टिया। अतः इस प्रकार से ग्रह विशिष्ट अश्व संबंधी उपासना का वर्णन हो गया। ग्रह कौन थे? राजद ग्रह और सौवर्ण ग्रह, उन दोनों को विशिष्ट लेकर के पूर्व उत्तर समुद्र आदि में दृष्टि करना, जो कि अपने अंदर आगे और पीछे का दृष्टि करता हुआ जो अश्व संबंधी उपासना हो गया। अब अग्नि संबंधी उपासना कथन करने जा रहे हैं। अतः अग्नेर अश्वमेधोपयोगी कस्य उत्पत्ति, इन्हें भी स्वतंत्र नहीं, ये भी क्या है? उसी अश्वमेध का उपयोगी है। जो अश्वमेध याग में जैसा अग्नि उपयोगी होता है, इस अश्वमेध उपासना में भी अग्नि तो चाहिए। अश्वमेध रूपता आप दे दिए उपासना में, तो यहाँ भी अग्नि का वर्णन जरूरी है। उसके बिना याग पूर्ण नहीं हुआ था, यहाँ पर उपासना इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। अतः अग्निर अश्वमेध उपयोगी कस्य उत्पत्ति उच्यते, उसकी उत्पत्ति की कथा कथन करते हैं। ब्राह्मणांतर आरंभ होता है, द्वितीय ब्राह्मण आरंभ हुआ यहाँ। प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम कंडिका पढ़ने जा रहे हैं आप। एक दो एक, एक एक एक हो गया, एक एक दो हो गया, अब एक दो एक में जा रहे हैं। नैवेह किंचनाग्रासीन मृत्यु नैवेदम आवृतमासी अशनायया अशनाया ही मृत्यु तन्मनो अकुरुत आत्मनिवीश्यामिति सो अर्चन अचरत तस्यार्चत आपो अजायन्त अर्चते वैमे कम अभूदिति तदेवर्कस्य अर्कत्वम् कगंहव अस्मै भवति ये एवं एतद्दर्कस्य अर्कत्वम् वेद। नैवे किंचन अग्र आसित, अस्मिन् संसारे अग्रे उत्पत्ति पूर्वकारे नाम रूपादिदं किंचन अपि जगत न आसित, नाम रूपात् जगत कुछ भी नहीं था, माने कार्य रूपेण कुछ भी नहीं था। मृत्यु नहीं वैदम आवृतम आसीत, मृत्यु के द्वारा यह सारा का सारा आवृत था, माने कार्य था, लेकिन कार्य कैसे था? यथा अभी दिखाई दे रहा वैसे नहीं था, किंतु कारण से आवृत था, अतः कारण में ही विराजमान था, अनभिव्यक्त अवस्था में था। ये नहीं कार्य था ही नहीं, ये पहले है ही नगर कहां से आएगा, इसलिए घटभाष्य आरंभ होने जा रहा है। बहुत विस्तार चलेगा, 20 पृष्ठ मेरे ख्याल से होगा, ये लंबा चौड़ा, जिसको घटभाष्य बोलते हैं, जिसे कार्य कारण भाव को स्वरूप को निर्णय दिया, वास्तव में कार्य कारण भाव क्या चीज है यह निर्णय देंगे, तो इसको घटभाष्य बोला जाता है। बहुत विस्तार से विवेचन होगा। मृत्यु नहीं इदम आवृतम आसित, इस मंत्र से स्पष्ट हो गया कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं रहता है, बाद में आप अभिव्यक्त करते हैं मात्र। लेकिन किससे आवृत्ते वो? मृत्युना एव, मृत्यु के द्वारा ही इदम आवृतम आसित, यह आवृत है, क्षुधारूपी मृत्यु से आवृत है, क्योंकि अशनाया ही अशनायया है ना, पहले अशनायया मृत्यु ना एव इदम आवृतम आसित, अशन्ना नाम का कोई मृत्यु है उसके द्वारा सारा जगत आवृत है, क्योंकि अशनाया ही मृत्यु हो। क्या है आपका जो क्षुधा है भूख है उसी का नाम मृत्यु है, तात्पर्य भूख दूसरा लेंगे, अभी मोटा मोटी अर्थ कर दे रहे हैं। पहले तन मनो अकुरुत, उसने मन को बना को इसलिए बनाया कि आत्मविश्याम अहमिति, कि ये सोचकर कि मैं मन से युक्त हो जाऊं, इस भावना से उसने सबसे पहले मन रूपी उपाधि को बनाया। जब मन रूपी उपाधि को मृत्यु ने बनाया तब क्या होगा? वो मन में या बुद्धि हो जाएगी? बुद्धि उपाधि में प्रतिबिंब पड़ेगा, जीव भाव आ गया, उसने सोचा मैं अर्चना करूं, पूजा करूं। अचरत पूजा करते हुए उसने विशिष्ट आचरण को आचरण किया। तस्य अर्चत, उसका पूजा करते हुए में क्या उत्पन्न हो गया? आपो अजायंत, जल उत्पन्न हो गया। अर्चते वही मैं कम अभूदिति, क्योंकि उसका पहले संकल्प यह था अर्चना करते हुए मेरे को जल की प्राप्ति हो जावे, यही अर्क का अर्कत्व है। तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, यही अर्क की अर्कत्व, अर्च की अर्चत्व को चा को क्या कर दिया गया है, यही अर्क का अर्कत्व है। कम हवास्मय भवति, इसलिए वह इसके लिए जल रूपेण प्रकट हो गया। यही इस प्रकार अर्क के सर्वकत्व को जो जानता है, पूजा करते मुझे जल प्राप्त हुआ हुआ है, अतः यही अर्क का अर्कत्व है। जो इस प्रकार से अर्क के अर्कत्व को जानता है, यह एवं एक अर्क से अर्कत्व वेद कम हवास्मय भवति, वो फलादेश पूर्व में लेना पड़ेगा, है ना। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अर्क अर्कत्व को जानकर यही स्वरूप से उसकी उपासना करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कभी भी जल का अभाव से प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। अर्थात सुख का हेतु भूता पूजा करने से वह जल का संबंध हो जाएगा, से अग्नि को ही गौण दृष्टि से यार्क कहा। यार्क क्या है? अग्नि। यही अर्क की हरकत है कि वो अर्क का अर्चना की मैंने अग्नि का प्रयोग किया, तो अग्नि से क्या पैदा हुआ? जल, और जल से पृथ्वी होती है। सृष्टि वही बताना है, इन शब्दावली दूसरी प्रयोग किया जा रहा है। उसे क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। और जल क्या है? अमर सुख का वाची, अर्थात अग्नि से मैंने कर्म किया तो कर्म करने से मेरे को कम मैंने सुखम की प्राप्ति हो गई। एक अर्थ मुख्य अर्थ हो गया। मोटा मोटी आपने देख लिया भाई, वहां पर गया अविद्या है, मृत्यु ने मैंने अविद्या माया आवृत है, उसने इसलिए मन को बनाया, बुद्धि रूपी उपाधि को बनाया, उसमें प्रति पड़ गया, जीव भाव आ गया, जीव भाव से उसने कर्म कांड किया, पूजा किया, पूजा कर्म करने से क्या हुआ? सुख प्राप्त हुआ। ये सीधा अर्थ हो गया। और दूसरे दृष्टि से वो अर्थ भी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाह्य अग्नि में जब अग्नि ऐश्वर्य याग कर रहा है, कर्माधिकारी होकर उपासना करेगा, तो उसी अग्नि में वो देखेगा ना, वो कहेगा ये अग्नि अर्क है, क्योंकि इसी अग्नि से इसने अर्चना किया तब जल पैदा हुआ था, यही इस अग्नि के अंदर विद्यमान अर्कगत अर्कत्व है, ऐसा भावना करेगा। इसलिए स्थूल अग्नि में दृष्टि करो तो दोष नहीं, अंतराग्नि में दृष्टि करता करेंगे तो भी दोष नहीं, और उस दृष्टिकोण से विचार करके चलते कर्म और सुख रूपी कार्य का अनुभव करके चल रहे हैं तो भी कोई दोष नहीं बनता। सभी व्याख्या उचित बनते, इस पर इसलिए विषय शास्त्र चलेगा। तद विषय दर्शन विवक्ष यही उत्पत्ति स्तुति अर्थ कहते हैं। अग्नि विषय जो उपासना की विवक्षा करने से ही उस अग्नि की उत्पत्ति जो कथन किया जा रहा है, सीधा उपासना क्यों नहीं बता रहे, सीधे अग्नि संबंधी उपासना बोल दो। कहते नहीं नहीं, उस अग्नि विषय को उपासना बताने के लिए पहले अग्नि की उत्पत्ति, क्योंकि मन में आएगा ना अग्नि की उपासना करो, अग्नि कोई विशेष चीज है क्या? बस उसकी उत्पत्ति की महिमा बताएंगे तब आपके मन में नहीं, अरे बाबा ये ऐसा हुआ अग्नि के, इस प्रकार से अग्नि उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार से जल पैदा हुआ है, अतएव अग्नि और ये जल दोनों श्रेष्ठ वस्तु है, अतएव ये उपासी है। अग्निगत उपास्यत्व का सिद्धि के लिए ही अग्नि की उत्पत्ति कथन करके स्तुति किया जा रहा है, नहीं तो उत्पत्ति का कथा लेने की जरूरत क्या आपको बीच में? सीधा ही अग्नि की उपासना की प्रक्रिया बता दो, ऐसे ऐसे उपासना करो, सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? इसलिए करना पड़ता है कि उपास्यता लाने के लिए। आप वायु की उपासना क्यों नहीं बोल रहे? वायु की उपासना करो बोलते, आकाश की उपासना करने बोलते, अग्नि के क्यों बोल रहे हो? यज्ञ में तो अग्नि के अलावा और भी चीजें बहुत सारे हैं, सामग्रियां हैं, साधन है, उनकी उपासना तो बताया नहीं आपने। ये घोड़े का बता रहे हो और घोड़े के संबंध ग्रह पात्र और अग्नि, इसी में उपास्यता का सिद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ न कुछ की उत्कृष्टता बतानी पड़ती है। उत्कृष्टता बताएंगे कैसे? उत्पत्ति के द्वारा उत्कृष्टता। ऐसी उत्पत्ति वाला होने से अग्नि उपास्य है, इससे सिद्ध होता है। इस प्रकार से उत्पत्ति की कथन स्तुत्यर्थ नैव किंचन ग्रासित इत्यादि, ये हमने संसार मन या केवल होलिया है प्रतीक नैव किंचन ग्रासित, जब इसकी व्याख्या करेंगे एक एक टुकड़े की व्याख्या कर देते हैं, बीच में शास्त्र आते रहे। यह संसार मंडल है किंचन किंचन भी नाम रूप प्रभक्त विशेषम नैवासित न बभूव। इस संसार मंडल में किंचित अपि का मतलब क्या, नाम रूपात्मक जो प्रविभक्त विशेष हम अनुभव कर रहे इस समय में, ऐसा कोई जगत नाम का वस्तु संसार नाम का वस्तु था ही नहीं, नहीं वासी न बबुआ। कदा नहीं वासी, कब नहीं था, कदे अगले प्राग उत्पत्ति मनादे है, मनादियों की उत्पत्ति से पहले नहीं था, मनादि उत्पत्ति के बाद ये समय। जैसे आप भी जगह सो जाते तो कहाँ है आपके लिए संसार मंडल, ये उत्पन्न ही नहीं हुआ। जब मन खड़ा हो गया फिर देख लो सारा चमक, फिर आपके लिए सारा जगत उत्पन्न है। इसलिए मनादि उपाधियों की उत्पत्ति से पहले कुछ नहीं था, ऐसा अर्थ लेना है। अब तुरंत आ गया बौद्ध, खड़ा हो गया, अब तो इसका मतलब है उपनिषद हमारे दर्शन को बता रहा है, शून्यवाद सिद्ध कर रहा, कुछ नहीं था तथा शून्य था, ऐसे हो गया। कहता है किम शून्य में बबूबा, बहुत पूर्व पक्ष है, यहां से पूर्व पक्ष शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। किम शून्य में बबुआ, क्या शून्य ही है फिर? हाँ शून्य ही है, शून्य में बस बहुत है, बिल्कुल शून्य ही है यहाँ पे, क्योंकि नैव किंचन कुछ भी नहीं बोल रहा है ना यहाँ, यदि शुद्ध स्पष्ट शब्द है, अरे शब्द क्यों तोड़ मरोड़ कर रहे हो, साफ साफ शब्द बोल रहा है शून्य ही था, न कार्यम कारण आसीत उत्पत्ति, कार्य कारण ही नहीं रहा तो उत्पत्ति कहां से आएगी, कारण हो तब ना उत्पत्ति होगी, कार्य नहीं है और कारण भी नहीं है, अतएव उत्पत्ति ही नहीं है। कार्यम व कारणम न आसीत, कार्य नहीं है इसे ज्ञापन हो गया, कारण भी नहीं है, क्यों, कारण होता तो जरूर कार्य होता, और कार्य नहीं है का मतलब क्या, कारण भी नहीं है, अतएव उत्पत्तिश्चन्न, अतएव उत्पत्ति भी नहीं है, उत्पत्ति घट, लेकिन घट की उत्पत्ति तो हो रही है संसार में ना बाद में, इसलिए कोई कारण तो मानना पड़ेगा, कारण क्या है वो शून्य है, अतर घट से नासितम एवा, इस उत्पत्ति से पहले इस घट का प्रति हमें ये कहना पड़ेगा, उत्पत्ति घट की नास्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, घट की शून्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, उत्पत्ति से पहले यह घट क्या था, शून्य था, यह घट पहले क्या था, शून्य था, और अब उस शून्य से यह घट उत्पन्न हो गया, अतएव घट असत है, इसलिए वह अत्यंत असत कार्यवादी लोग हो जाते हैं। अब वेदांत एक देशी इसे भी मध्य पुरुष कह रहा है, तार्किक विशिष्ट का है, विशिष्ट तार्किक का अपनी बात बीच में डाल रहा है ननु से, ये सिद्धांति नहीं है, ध्यान रखना, सिद्धांति आएगा बहुत बाद में 31 पृष्ठ में, मृदादे कारण तात है ना, 31 नंबर पृष्ठ से मुख्य सिद्धांति बोलेगा, तब तक पूर्व पक्षी बद्ध है और एक देशी जो मध्यम पुरुष है मध्यस्थ कहूंगा, वो कौन है यहाँ, तार्किक, नैनो कारण से नास्तम मृत्पिंडादि दर्शनार्थ, ये कारण के नास्तित्व शून्यत्व मत कहो भाई, क्यों, क्योंकि मृत्पिंडादि देखा जाता है संसार में, घट कहां से पैदा करे, शून्य से थोड़ी टपका रहे, अरे मिट्टी लाया उसको मथाऊं, इतना झंडा पाला हमने, चक्र पर डाला उसको दौड़ाया, सब कर कर करा करके बनाया, और कभी का कारण नहीं है, घट का कारण जरूर है क्या, पिंडादि, ऐसे तार्किक कह रहा है सब, कारण से नॉन आश्रित कथम मृत्पिंडाय दर्शना, यह न उपलब्ध दे तथा सेवन आश्रिता, क्योंकि संसार में देखा गया है जो कभी उपलब्ध नहीं होता है उसी के हम क्या कहते है नहीं भाई नास्ती है, शून्य, जैसे पुष्पाद कभी उनकी उत्पत्ति होती नहीं है और कभी उनकी उपलब्धि होती नहीं किसी को, उपलब्ध भवत नास्तित्व, उपलब्धि है नहीं, अतएव वस्तु ही नहीं। यही तर्क गड़बड़ है, इस तर्क को खंडन करेगा। वस्तु कार्य से नास्तिकता, हाँ हम कार्य की नास्तिकता मान लेंगे, लेकिन कारण की नास्तिकता नहीं मान सकते। न तो कारण से, या कौमा है नहीं, सर खिचड़ी कर दिया इन्होंने, यह नोपलब्धि थे तसेव नास्तिकता कौमा। अस्तु कार्य से नास्तिकता के साथ अन्वय होगा, इसलिए कौमा। लेकिन मैं कार्य की नास्तिकता को तो स्वीकार कर लूंगा, कार्य था नहीं ये बात तो मान सकता हूं, लेकिन न तो कारण से, कारण की नास्तिकता मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? हेतु दे रहा है, उपलब्धि मानूंगा, क्योंकि हमको प्राप्त हो रहा है। अभी ये मृत पिंडाय दर्शनार्थ की व्याख्या हो गई, मृत पिंडाय दर्शनार्थ तार्किक ने जो जवाब दी थी उसकी व्याख्या पूरा कर दिया, क्योंकि संसार में जो संकल्प कदापि उपलब्ध नहीं होता है उसी की हम नास्तिक स्वीकार करते हैं, और कार्य के अंदर व्यवहार होता है, वह कार्य अभी उपलब्ध जब तक नहीं है तब हम यही कहेंगे इस मिट्टी में घट नहीं है, और जिस दिन बन जाएगा तब कहे मिट्टी से घड़ा बन गया, व्यवहार होता है। अतएव कार्य की नास्तित्व तो यावत उत्पत्ति काल पर्यंत, मान उत्पत्ति से पूर्व, जैसे यहाँ पर कह रहा अग्रे, मान क्या है उत्पत्ति पूर्व, उत्पत्ति से पूर्व क्षण तक हम कार्य की नास्तिकता को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कारण की नास्तिकता नहीं मानी जा सकती, कि कारण मृदादि रूपेण, घट का कारण मृदादि रूपेण हमें सदा उपलब्ध है। तब पूर्व पक्ष बौद्ध कहता है ना, प्राग उत्पत्ति सर्व अनुपरम बात, प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति से पहले सर्वानुपलम बात, उत्पत्ति से पूर्व तो सभी वस्तुओं की अनुपलब्धि कही गई। किंचन बोला ना, किंचन का मतलब क्या, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं कुछ भी नहीं, सर्व से कार्य कारण दोनों, सर्व अनुप्रम्भा, सर्व का मतलब क्या, कार्य मात्र उपलब्धि कैसे चलेगा भाई, ये कोई ऐसे कोई शब्द तो या प्रयोग ही नहीं है, कार्य मात्र उपलब्ध नहीं है करके, कैसा आपने अर्थ निकाला। न किंचन का तात्पर्य क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, अर्थात सर्वानुपलब्धि का ही कथन किया है, सर्वानुपलम्बा उत्पत्ति प्राग सर्वानुपलम बात, मैंने कार्य कारण उभय प्रकार से अनुपलम भाव, ये किस अंदर बोल रहा है, यदि आप ही का तर्क को लेकर तार्किक का तर्क को ले, तार्किक का तर्क क्या अनुपलब्धि हेतु, यदि अनुपलब्धि अनुपदिश्चित अभाव हेतु, यदि अनुपलब्धि ही नास्तित्व का हेतु है तो कारण भी तुम्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस संसार जब मन आदि पैदा नहीं हुआ था उस समय कहां से तुम ढूंढोगे कोई कारण, आप ही नहीं है तो कारण कहां से आ जाएगा, कि मनादि के बाद ही तो आप हुए कि नहीं, मनादि के बाद ही ये विशेष जीव और कार्य कारण को समझने लगा है, और यहां बात चल रहा कब का, मनादि उत्पत्ति से भी पहले का, उस समय तो आपको मानना पड़ेगा वह कारण की उपलब्धि कौन करेगा, बताइए किसको उपलब्ध है वह कारण, कोई अनुभव कर रहा है किसी को वहां कारण की उपलब्धि हो रही है उस अवस्था में, मनादियों की उत्पत्ति के पूर्व काल में कारण की उपलब्धि किसी को हुई है क्या, नहीं हुई है, तो नास्तिकता बोलो, कोई कह रहा है सर्वस्व जगत प्राग उत्पत्ति न कारणम न कार्यम व उपलब्धित है, संपूर्ण जगत के प्रति उत्पत्ति से पहले विचार करके देखेंगे आप, न तो कारण की उपलब्धि हो रही है न कार्य की उपलब्धि होती है, कि जगत को कोई तत्व उत्पन्न ही नहीं हुआ है ना, सर्वस्व जगत प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले संपूर्ण जगत में से कोई भी कारण या कोई भी कार्य वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है, तस्मात सर्वस्यैव भावस्तु, इसलिए केवल कार्य का नास्तिकता क्यों कह रहे हो, संपूर्ण की नास्तिकता माननी चाहिए, कार्य कारण सबका भाव मानना, तब अब यह वेदांत सिद्धांति मंत्र को लाता है बीच में, न मृत्यु नहीं वेदम आवृतम आसीत, अब आगे ना मंत्र है ना, नैव किंचनागर आसीत, इसको उठाया यहाँ बौद्ध और तार्किक में भिड़ा करके अब सिद्धांति जवाब देता है, मृत्यु नहीं वेदम अगर आसीत, ये सिद्धांति का जवाब है, फिर पूर्व पक्ष आ जाएगा, इस पर विचार करके पूर्व पक्ष, फिर असली सिद्धांत आ जाएगा। घटादे कारणत्व मृदादे कारणत्व अगले पृष्ठ में आ रहा है। यानी ये भी सिद्धांति ही बोल रहा है, ये ना समझे अभी सिद्धांत नहीं बोल रहा है, ये भी सिद्धांति श्रुति को उपस्थित करके वेदांति बोलता है, तार्किक नहीं बोल रहा है। ये बात मृत्यु नहीं वेदम आवृतम आसित श्रुति ही, मृत्यु के द्वारा ही जो है ना ये सब संसार आवृत था, ये तो बोल रहा है ना। किंचन न आसित भी कह रहे हैं और इधर मृत्यु ने आवृतम आसित भी कह रहे, इदम इदम किंचन न आसित इदम आवृतम आसित विरुद्ध बात कह रहा है ना। इसका मतलब क्या, इदम जो है कार्य कारण भूभाव से नहीं था, जैसा अभी अभिव्यक्त है अभिव्यक्त रूप से नहीं था, किंतु यह जो कार्य का नाम रूपा कार्य का कार्यमात्मक जगत है वह कारण रूप से था, कारण से आवृत था, अतएव अनभिव्यक्त था, यह तो निकल रहा है। इसका नया निष्कर्ष क्या है, कार्य नहीं था ये तद रूपेण, जो रूप अभी देख रहे उस रूप से कार्य नहीं था किंतु कारण था, यह सिद्ध हो ही गया। इसीलिए लयति श्रुति यदि किंचित भिन्न आसित, यदि मान लीजिए आपके अनुसार हम चलते हैं कुछ भी नहीं है, फिर ये आवृत किसको कर रहा है, मृत्यु ना इदम आवृत आसित बोला ना आपने, किस आवृत किसको आवृत करेगा जब कुछ है नहीं, आवृत किसको करेगा वो, इसे हमें मानना पड़ेगा आवरण आवृत वस्तु, आवरणीय वस्तु और आवरक रूप वस्तु, दो तो थे, दो वस्तु थे मानना पड़ेगा, जिसका आवरण किया जा रहा है वो और जो आवरण करने वाला है वो, दो है ना, ये दो जैसे आपने ढक दिया किसको ढका, यदि कुछ नहीं था किसको ढका, किससे ढका, जिससे ढक रहे हो और जिसको ढक रहे हो वो दो वस्तु को नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा। इसलिए मृत्यु नाम का ढकने वाला वस्तु और ढकने योग्य जो दूसरा इदम शब्द कार्य कारणात्मक जगत जो कि अनभिव्यक्त अवस्था में वो था, ये मानना ही पड़ेगा आपको। इसे यदि किंचित भी न आसित ये न आवृते यच्छ आवृते तदा नावक्षण मृत्यु निविदम आवृतमिति, यदि मान लो कुछ भी नहीं होता अर्थात जिससे आवरण किया जाए वो भी नहीं, जिसको आवरण किया जाए वह भी यदि नहीं है, कारण भी नहीं कार्य भी नहीं कुछ भी नहीं है, तो ये वह मंत्र श्रुति को बोलना नहीं चाहिए। क्या मृत्यु नहीं वेदम आवृतम इति श्रुत्या नावक्षण, श्रुति के द्वारा ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन श्रुति कह रही है। यदि वास्तव में कुछ नहीं था तो श्रुति ये बात कैसे कर रही है, मृत्यु ना इदम सर्वम आवृतम, ये कैसे बोल रहा है। नहीं बहती गगन कुसुमा छन्न वंद्या पुत्र इति, ऐसा कोई बोलेगा क्या, गगन कुसुम से ढक गया कौन, वंद्या पुत्रो, ऐसा कोई बोलेगा क्या, झूठी वाक्य है, तो शब्द तो है अर्थ शून्य है कि नहीं, क्या है विकल्प का लक्षण योग सूत्र में, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञान का अनुसरण तो कर लेगा ये, सुन रहे हैं गगन कुसुम शब्द तो है, उसे ढक गया कौन, वंध्यापुत्र ढक गया, शब्दार्थ तो निकलेगा, लेकिन वस्तु ऐसा है ही नहीं, न गगन कुसुम हो सकता है न वंध्यापुत्र, इसीलिए श्रुति का वाक्य ये वाक्य का सदृश हो जाएगा, यदि कुछ भी नहीं है तो मृत्यु नहीं वैदम आवृतम आसित, ये जो वाक्य है इस वाक्य के तुल्य हो जाएगा, सदृश हो जाएगा, ऐसा मिथ्या वाक्य श्रुति नहीं बोल सकती है। ब्रवीति च मृत्यु नहीं वेदम आवृतम आसित, लेकिन बोल रही है श्रुति मृत्यु नहीं वेदम आवृतम आसित, तस्मात इसी कारण से आपको मानना होगा ये न आवृतम कारण ही न, यच्छावृतम कार्यम प्रावृत्यर्थ उभयम आसित, उत्पत्ति स्वर दोनों ही थे, इसे तार्क भी खंडन हो गया, तार्क क्या बोल रहे हैं, कार्य पर नहीं था वो बात खंडन हो गया, कार्य भी है कारण भी है दोनों ही रहता है, किस रूप में रहता है अलग बात है, जिस रूप से अभी दिखाई दे रहा है उस रूप से भले बनना ही था, इन था वो, इसलिए कहते हैं श्रुते प्रामाण्यात अनुमेय प्राख्या, उसके विपरीत हेतु, पहला वाला हेतु उसका क्या था, उपलब्ध मानता, और यह हेतु इन्होंने दिया सिद्धांति का हेतु है श्रुते प्रामाण्यात अनुमेय प्राख्या। तार्किक का हित था उपलब्ध मार्ग का, उसको खंडन कर दिया था कौन बौद्ध ने, और सिद्धांत ने हेतु दिया श्रुति के आधार पर, श्रुदे प्रामाण्य श्रुति प्रामाण्य से माननी होगी, और एक हेतु दिया अनुमेयत्व। अच्छा अनुमान यहां क्या करेंगे, उसने अनुमान पर किया विमतम प्राक असत भवती, जो विमत है जगत कार्य का तो जगत क्या है उत्पत्ति से पहले असत था, योग्य दिशति तथा अनुप्रम्भा उसने दिन अनुपलब्ध इदम अभाव हेतु तो, कहा था ना नाश्ता का हेतु कौन है अनुपलब्धि, इसे अनुप्रम्भा हेतु बना दिया। यथा इदानिंग काले मृतिकाया घटा भाव ऐसे ले लेंगे, या खपुष्पादी मत ले लो सीधे ही, और भी दृढ़ दृष्टांत हो जाएगा शून्यवाद के लिए। उसके विपरीत अब अनुमान करेंगे हम अनुमेयता च कार्य करने वो सत्व से अनुमेयतया तद असत्तम अनुमातम अशक्यम, विमतम उसने कहा असत और हम कहें विमतम सत, इतना ही सत प्रतिवर्ष अनुमान। उसने कहा था योग्यत्व सिद्धि अनुपलम्बात, हम कहेंगे श्रुते प्रामाण्य एक हेतु, श्रुते प्रामाण्य एक हेतु दूंगा, और दूसरी हेतु कहते हैं अनुमातम शक्यता अनुमेयत्व, विमतम मैंने कार्यकारण भावा प्रागुत्पत्ति सत आसीत कथम श्रुते प्रामाण्यात अथवा जो है अनुमेयत्व। अच्छा क्योंकि बहुत कह सकता है अरे हम श्रुति मानते हैं नहीं, श्रुति के बल पर क्यों बोल रहे हो, हम श्रुति को मानते हैं नहीं, इस श्रुति प्रमाण से तुम जो बोलोगे वो शास्त्र से बहिर्भूत विषय है, वो तो आस्तिकों से बोलना, हम तो नास्तिक है, तब उसको कहना पड़ता है अच्छा भाई ये श्रुति प्रमाण है तार्किक के हिसाब से अनुमान को ले लेना, और अनुमेयत्व अच्छा बौद्धों के हिसाब से उनके लिए कहा अनुमेयते च प्रागुत्पत्ति कारण कार्य और अस्तित्व, और उत्पत्ति से पहले कार्य और कारण दोनों का अस्तित्व का अनुमान कर ही सत्य से कोई संशय नहीं है, क्यों कार्य से स्वतः जायमान से कारण सती उत्पत्ति दर्शना असत्य च दर्शन, के कार्य से स्वतः क्यों कार्य है होने पर जायमान से कार्य से स्वतः उत्पन्न होता हुआ यह कार्य का विद्यमानता में ही हम कारण सती उत्पत्ति दर्शना, कारण के होने पर ही उत्पन्न होता हुआ कार्य की उत्पत्ति को हम देखते हैं, यदि कारण ही नहीं है उत्पन्न होता हुआ कार्य की उत्पत्ति हम देख ही नहीं सकते है ना, जैसे वंद्या पुत्र उत्पत्ति होता हुआ कोई आज तक देख सका है, क्यों उसका कारण ही संभव नहीं है, इसे दासत्य आदर्शन जहाँ कारण है नहीं वहां उसका दर्शन भी नहीं हो सकता, उत्पत्ति का अनुभव भी नहीं होगा। जगतो भी प्राग उत्पत्ति कारण अस्तित्व अनुमीयते, इसी के आधार पर जगत की भी प्राग उत्पत्ति कारण अस्तित्व हम अनुमान करते हैं घटादि कारण अस्तित्व, घटादि कारणों के अस्तित्व के समान, स्वयं दृष्टांत भी दे दिया हेतु भी दे दिया सब दे दिया, कारण कारण सत्व अनुमान प्रतिज्ञाय प्रथम कारण सत्व अनुमीन होती, पहले कार्य कारण दोनों ही बोल दिया, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कारण को सिद्ध करना पड़ेगा, बाद में कार्य को सिद्ध करेगा, इसलिए पहले कारण सिद्धि का ही अनुमान है, कारणास्तित्व अनुमीय थे ना, इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं ये कारणास्तित्व मात्र का अनुमान करे, दोनों की नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि पहले हम एक को सिद्ध करेंगे फिर उसी के अनुरूप दूसरे को भी सिद्ध करेंगे, फिर कहेंगे मृतिका से घटाई नहीं, मृतिका है तो मृतिका में घट भी है, केवल आपने संस्थान विशेष तो बाद में बनाया है, ये हम भी करें बाद में मन आदि के विशेष बन रहा है, अच्छा कारण रूपण था कारण रूपण कार्य भी है ये बाद में सिद्ध करेंगे, लेकिन पहले तो कारण ही तो सिद्ध करना जरूरी है, क्योंकि कारण भी मानने को तैयार नहीं है, कार्य कारण कुछ ही मानने को तैयार नहीं है ना, इसलिए पहले एक को सिद्ध किया अनुमान के द्वारा, पहले तो कह दिए सामान्य रूपेण अनुमेयत्वात् हेतु दोनों के लिए है, कार्य कारण और असतम प्रागुत्पत्ति अनुमेयते दोनों का अनुमान करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हम किसका अनुमान कर रहे कारण के सत्व का अनुमान कर रहे, कारण से सत्व अनुमान महा कार्य से इत्यादि, उसी को अनुमान ने बता दिया कार्य से इत्यादि के द्वारा, विमतम सत्पूर्वम कार्यता कुंभवात, जो विमत या जगत है नाम रूपात्मक कार्य है वो क्या है सदरूप है, क्यों कार्य होने से घट कुंभादि के समान दिया ना अनुमान, इक्कीस स्थल पृष्ठांगिरी में पहले प्रकटक का अंतिम पंक्ति में है, महत्व अनुमान महाचारी। अब पूर्व पक्ष खड़ा होता है घटारी कारण से आप असत्यम एवं, अरे घटारियों का भी कारण है नहीं, वो असत्य है, वो यदि है भी वो असत रूप, घटारियों का कारण भी क्या है असत्व ही है, घटारी कारण से आप असत्यम एवं कथम। तो ऊपर से ध्यान करना पड़ेगा क्यों, कॉमा तो दिया नहीं, कॉमा लिख लो ताकि सुविधा हो जाएगी समझने, प्रश्न है ऊपर से कथम। तब वो कहता है पूर्व पक्षी अनुपम मृत्यु अमृत पिंडाल क्यों घटा जल उत्पन्न है, क्योंकि बिना अमृत पिंडाली को नष्ट किए घट तो उत्पन्न हो नहीं सकता, मृत्यु का नाश हो गई पिंड बन गया, पिंड नष्ट हो गया घट बन गया, अतएव मृत पिंडाली कारण क्या है असद्रूपता को प्राप्त कर जाते हैं, तब कार्य दिखाई देता है और कार्य भी अंत में असद्रूपता को प्राप्त होता है, अतएव कार्य का अनुसार असद्रूप ही है। यदि चिन्ह अब यहाँ से मुख्य सिद्धांत बोलेगा श्रुति को स्पष्ट करते हुए, मृदादेह कारण, मृदादि क्या है कारण है, मृदादेह कारण मृत सुवर्ण आदि ही तत्र कारण घट रुचिकादे न पिंडाद्याकार विशेष है, मृत और स्वर्ण दो दृष्टांत रहे ही तत्र मैंने कार्य कार्य विषय कारणम भवति, कस्मिन कार्य विषय घट रुचिकादे है घट के प्रति मृत्यु का, रुचिक के प्रति सुवर्ण न पिंडाद्याकार विशेष, जो पीछे जो पिंडाद्याकार विशेष है वो कारण है ही नहीं, इसे मृत्तिका का स्वरूप नष्ट होकर के घट बनाए मत को, मृत्तिका ही घट बना हुआ है, मृत्तिका सत्यम, इसलिए का बीच वाले आकार नष्ट हो तो मानूंगा मैं पिंडाकार हुआ तो पिंडाकार नष्ट हो गया, आम घटाकार था वो भी नष्ट हो गया, पक्व घट बन गया, ये सब तो हम मान लेंगे, बीच में जितनी भी अवस्थाएं हैं वे नष्ट हो गई और अंध घट रूप कार्य उत्पन्न हो गया, लेकिन मूल स्वरूप जो उसका है मृतिका का स्वरूप वो तो नष्ट होकर के कार्य रूप घट हो गया, ये आपका कथन करना उचित नहीं है, इस पर विचार चलेगा। ओम घटारी कारण से असत्यमेव अनुपमृद्य अमृत पिंडादिकम घटा जनपद चिन्ह, पूर्व पक्ष ने कहा था घटादि कारण का असत्व ही होता है, घटादियों का जो कारण है उसका असत्वता को प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि उसको उपमर्दन किए बिना मृत पिंडादिकम अनुपमृद्य घटाज अनुत्पत्त है, मृत पिंडादि को स्वरूपतः नाश किए बिना घट तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, अतः कारण तो असत्य सिद्ध हो गया। तो सिद्धांत ही कहते हैं न मृदादे है कारणत्वा, मृदादि है मृदादि कारण, वे जो कारण होता है मानों के द्वारा प्रमाणों से साक्षात निश्चित है, वो असत्य नहीं हो सकता, ऐसी व्याख्या करते हैं मृत सुवर्ण आदि ही तत्र कारण घट रुचिकादे है न पिंडाद्याकार विशेष, सबसे पहली बात समझना होगा घट का कारण कौन है, के बीच बना हुआ जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, आपने मिट्टी में पानी घोलकर बना दिया, पिंड बना दिया और पिंड को चाक पर चढ़ा दी, उससे कच्चा घड़ा बना, उस कच्चे को आपने भट्टी में डाला, ये सब जो विशेष विभिन्न अवस्थाएं हैं उन सारे चीजों को लेके चलोगे क्या, कर नहीं सकते ना, वो सब कारण नहीं है, वे अवस्थाएं हैं, कारण तो वास्तव में कौन है मृत्यु का ही है, मृदा मृत, इसी प्रकार रुचिक स्वर्ण बनाया, स्वर्ण का जो मूर्ति बनाते हैं या कोई भी आभूषण बनाते हैं सांचे में डालते हैं, पहले उसको गलाया, गलाना एक अवस्था है, उस गला हुआ सोने को आपने जो डाल दिया किसी सांचा में तो वो एक अवस्था हो गया, फिर उससे निकलने के बाद उसको रगड़ेगा घसेगा उसको जो पॉलिश करेगा, विभिन्न अवस्था वहां भी होंगी, कई है ना कार्य, वहां पर कारगरी तो करनी ही पड़ेगी, तभी वो असली मूर्ति रूप धारण करता है। तो उस आभूषण बनने तक सोने से वहां तक बीच की अवस्थाओं को आप कारण करके ग्रहण करोगे वो गलत है, वो सब तो असत है ही, इसलिए हम उनको कारण मानते ही नहीं, आप पिंडारी को ले रहे हो उसको हम कारण मानते नहीं, जो मृत पिंडारी करके मृत को भी आपने जोड़ दिया वो गलत है, मृत्यु का तो हम कारण मानते हैं पिंडारी को नहीं। न पिंडारी आकार विशेष, क्यों तद अभावे भी भावात, क्योंकि वो आकार विशेष के न रहने पर भी ये सब हो रहा है, मृतिका तो रहती है ना सदा, वो आकार विशेष भले ही न हो लेकिन फिर भी मृतिका और स्वर्ण आदि कारण द्रव्य तो रहती ही है, चाहे घट रूप में रुचिका रूप में या किस रूप में है, पहले वही मृतिका पिंड रूप में थी, वही मृतिका आम घट रूप में हुआ, वही मृतिका रक्त घट हुआ, वही मृतिका अनेक को प्राप्त कर रहा है, मतलब बीच की अवस्था नहीं है, इन सभी अवस्थाओं में मृतिका तो अनुस्यूत है, इसमें कोई संशय नहीं है। असत्य पिंडाकार विशेष मृत सुवर्ण आदि कारण द्रव्य मात्रा देव घटरुचकादि कार्योत्पत्ति दृश्यते। और असत्य भी पिंडाकार विशेष, पिंडाकार विशेष का न रहने पर भी मृत स्वर्णादि कारण से रूपा द्रव्यों से सीधे सीधे ही घट रुचकादि कार्योत्पत्ति भी देखने को मिलता है, स्पष्ट ही मिलता है। बनाने के तरीका के ऊपर है ना, आप एक एक चीज को अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप बनाओगे या झट्टी थी दो चार स्टेप कूद करके बना दिया, बनाने के ऊपर वो व्यक्ति की कुशलता और दक्षता के ऊपर निर्भर है। जो कार्यक्रम जितना कुशल होगा उतना ही तेजी से कर डालता है, अनेक अवस्थाओं को लांग के चल देता है, जरूरत ही नहीं उसको करने की। और ऐसा दक्ष पुरुष मिलेगा जो सीधे सीधे बना दे, सीधे ही बना सकता है, ऐसे भी सामर्थ्य वाले हैं। केवल उसको गर्म किया सोने का टुकड़ा को और उसी सीधे आभूषण बना, उसने सांचा की जरूरत न कोई चीज की। जो दक्ष लोग होते हैं ऐसे एक्सपर्ट लोग बना लेते हैं। उसी प्रकार यहां पर वह कह रहे हैं कि कारण की कोई जरूरी नहीं है,